İllallah'ın bazılarından oldu baba. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Halbuki onlara ancak dini yalnız Allah'a has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emrolunmuştu. İşte olması gereken, yani sağlam din de budur. Onlar Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet etmekle emrolunmuştur. Yani hanif olarak namazı kılıp, zekatı verip, yani vermeleri. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ İşte bu sağlam, yani olması gereken din de budur. Din budur. Yani gördüğünüz gibi ihlasla Allah'a kulluk etme, namaz, zekat kılma, din buna deniliyor din. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنُهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ رَسُولٌ Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdi. O halde sen de dini, yani kulluğu, dinden kasıt kulluktur. Çünkü daha ne yediğini boyun eğmeyen. Sen de dini, kulluğu Allah'a has kılarak, ihlas ile kulluk et. Dikkat et, halistin yalnız Allah'ındır. Yani sadece ona takdim edeceğin din ihlaslı olmalı. Yani ihlas ile kulluk et. Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, evliyalar edinenler. Onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola ilet. Geldiği gibi burada genel anlamda ibadetle beraber ihlas. Allah'a kulluk etme, onu birleme, yani tevhidin. Telaffuzunun yanında bu eyleme dönüşen kısmı da olması gerekiyor. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike lehu ve bidhalike umirtu وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben sadece, bana sadece bu emrolundu. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Yani ona ilk teslim olanlardanım demek. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَسَمُوا بِاللّٰهِ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Yani hiçbir kimse onlara yardım edemez. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini, yani ibadetlerini yani onun için yapanlar başkadır. İşte bunlar gerçekten müminlerle beraberdirler. Ve Allah müminlere yakında büyük mükafatlar verecektir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. فَمَلْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, salih, şirksiz ameller işler. Yani Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه قال يا قومي اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اي قوم neden bu böyle gitmiş? Evet. Şu şuraya gelecek. Evet hocam. Hangisi? Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyleydi. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, kıyamet günü insanların senin şefaatin en mesudu kimdi dedim. Hocam bunu çevirmemişsiniz herhalde. Bu bunun hocam. Üsttekinin değil mi ya? Es'udun nasi şefaatin. Hocam şu tercüme şunu. O mu? Bu bunun şunun tercümesi. Hangisi o bunun? O ayet hadisin yok abi. Bu ayet şu hadisin tercümesi yok. O ayetin abi. Kale yakalım. Tercümesi mi yok abi? Hangisini düşünmüyor değil mi? Sadece şu hadisin tercümesi yok. Ben şirk koşanların şirkinden uzağım. Allah-u Azze ve Celle çünkü ben sizin bana ortak koştuğunuz şeriklerden de uzağım. Her kim bir amel işler ve orada bana ortak koşarsa orada onun şirkini ve onu bırakalım diyor olduğu yerde. Bu bunun tercümesiydi. Ebu Hureyre'nin normal şeyde zikrettiğimiz hadisi. An Ebu Hureyre radıyallahu anh ennehu kal kultu ya Resulallah men es'adun nasih bi şefaatik yevmel kıyamet. Fekale lekad zanantu ya Ebu Hureyre en la yes'eleni an hâzel hadithi أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديثين أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالص من قبل نفسه أبو هريرة رضي الله عنه şöyleydi dedim ki ey Allah'ın Resulü kıyamet günü insanlardan senin şefaatinle en mesudu kimdir dedim Allah Resulü de ya Ebu Hureyre hadise olan hırsımdan dolayı senden önce bunu kimsenin sormayacağını düşünüyordum. Dedi. Ve devam ederek kıyamet günü şefaatim ve insanların en mesudu her kim kalben halis bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur diyenlerdir diyor. Yani kelime-i tevhidin telaffuzunda bile ihlas bu şartlardan birisidir. Eğer takip eden sürece baktıysanız birbirinden ayrılan yerleri ince farklılıklarla görürsünüz. Yani kabulün, inkiyadın ne kadar birbirine yakın sözlerle ifade edildiğini görürsünüz. İhlas da onlardan bir tanesidir. Hocam buraya Yunus suresi gelmez mi? He? Yunus suresinde 18. ayetinde buraya gelmez mi hocam? Bu ihlas şey. Diye biz onları denizde alabora ettiğimiz zaman şey kareye çıktığında. 18'e değil ki abi. Ne diyor bunun tercihini? Hocam Yunus suresinde bir ayet var ya. Diyor ki biz onları kareye çıkardığımız zaman dini Allah'a haskındılar diye. O ayet de buraya delil olarak gelmez mi? Gelmez mi? Niye hocam? Allah. O sıkıntıda İstemeye... dönemli. Ama dini Allah'a has kılıyorlardı diyor. İşte orada yani sıkıntı da. Ondan başka kimsenin kurtaramayacağını iyi biliyorlar. Bizimkiler sıkıntıda da, zorda da medet ya Ahmet Bedevi diyorlar. Allah'ın bedevisi. Hap attın mı? Sen bir soru sorabilir miyim? Bu dine kulluk dediniz ya hocam. İşte Beyine suresinde dine kulluk dedik ya hocam. Bu hocam Allah katında geçerli din İslam dinidir. İşte kulluktur, teslimiyettir. O da uygulanandır. Uygulamazsan İslam olmuyor. Nasıl çevriliyor hocam? Mesela kulluk olarak nasıl olur hocam? İstislam. İslam. Yani emredilen şeyi hemen yapman. Ne emredilmişse. Ama İslam hepsinde teslim olma anlamı da. Bir tek şeyin anlamı değil. Mesela münafıkların ki ihlaslı değildi. Korkularından öldürülmemek için onlar da girmiyorlar. Kaçın. Hocam yarın gazi gidiyorsa ben hazırlanmayayım şu an dersin. Gitsin hocam. Hayır hocam yani hazırlanmışım diye. Boşa gitmesen hazırlanmadım. Hazırlanmadım o zaman. Elinki gibi olmazsa ikisi.